1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het kantoor van premier Rutte zijn kabinetsleden nog steeds in crisisberaad over het migratiebeleid. Naar verluidt wordt er nog altijd inhoudelijk gepraat. De sfeer lijkt iets minder gespannen dan eerst. De kans is groot dat ze besluiten om morgen verder te praten. De vicepremiers Kaag en Hoekstra zeiden van tevoren dat ze hun best zouden doen om eruit te komen. Maar er werd ook rekening mee gehouden dat het kabinet valt of dat de ChristenUnie eruit stapt. Die partij verzet zich tegen de eis van de VVD om de gezinshereniging van vluchtelingen uit oorlogsgebieden te beperken. Partijleider Bikker zei eerder al dat dat niet van een gezinspartij als de ChristenUnie kan worden gevraagd. Ook D66 voelt er niet voor. De zorguitgaven zijn vorig jaar met 1,2% gestegen, heeft het CBS berekend. De totale kosten van zorg, welzijn en kinderopvang bedroegen 126,2 miljard euro. Dat de groei relatief laag is, komt doordat de corona-uitgaven vorig jaar grotendeels wegvielen. Zo was er veel minder geld nodig voor testen, vaccineren en de coronabonus voor zorgpersoneel. Aan de andere kant namen de kosten voor maatschappelijke opvang fors toe, met ruim 50%. Dat is een gevolg van de toegenomen instroom van asielzoekers. De zorgkosten per inwoner lagen vorig jaar op 7.129 euro, 18 euro meer dan in 2021. De politie heeft 4 mensen aangehouden vanwege een brand in Amstelhoek, ten zuiden van Amsterdam. Daar brak de afgelopen avond brand uit in een schuur bij een woning. Volgens de politie is de brand, die snel was geblust, onder verdachte omstandigheden ontstaan. De woning wordt daarom bewaakt. Iemand die rook had ingeademd is nagekeken door ambulancepersoneel. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Lokaal ontstaan mistbanken. Daarna een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking wat toe. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik heb me in alles vergist. Niet alle vrouwen hebben een fijne, onderhoudende toon. Die hoge stemmetjes zijn gewoon niet prettig om naar te luisteren. Ik geloof nog steeds in de geneeskracht van natuurstenen. Wat denkt zo'n vrouw nou dat zo'n bekende zanger wil? Scrabbelen? Ik zit niet te wachten op een nieuwe manier. Je moet reëel zijn. Mensen van mijn leeftijd hebben allemaal wat. En voordat je het weet, loop je elkaars rolstoel te duwen. Het verdriet heeft de gelukkige tijd verdrongen. Dit is de uitslag van Tineke de Nooi, radiomaker. Ze begonnen als 18-jarige en nu als 82-jarige zit ze er weer. Radio Veronica. Dus de cirkel is rond. Maar ze ging toch met pensioen? Ja, klopt. Dat was vorig jaar en dat pensioen duurde maar liefst 8 maanden. Want deze plek, de radiostudio, daar is ze gelukkig. Jij gaat nooit stoppen met radiomaken, zei ze tegen me toen ik haar laatst tegenkwam bij een top 40 feestje. En het klonk als een dwingend advies aan mij en aan haarzelf. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Tineke, fijn dat je er bent. Ja, het is ook leuk om hier te zijn. Want... En al die dingen die jij hebt uitgezocht om dat voor te lezen. Heb ik dat allemaal gezegd? Ja, je hebt het echt allemaal gezegd, inderdaad. Het was een dwingend advies, hè, wat je gaf. Was het inderdaad ook een beetje een advies aan jezelf? Of gewoon nooit stoppen? Nou, je kunt eigenlijk niet stoppen. Ik bedoel, of je moet gaan breien, of je moet gaan haken, of leuk blijven tuinieren of zo. En daarin je passie vinden. Maar als je dat nou niet hebt, je hebt je hele leven radio gemaakt. Dingen die je vindt, kan je mededelen. Muziek die je leuk vindt, kan je draaien. Jongen, het is het leukste vak van de wereld. Ja. En toen ik dus met veel bombarie afscheid nam, dacht ik, nou ga ik met vakantie. En toen die hele COVID met dat gedoe allemaal, dat brak me de nek. En toen daarna werd ik lichamelijk steeds minder. Ja, toen was het afgelopen, toen miste ik de radio zo ongelooflijk. Ja. En daarom zit ik weer bij Veronica. En hoe is dat dan, om na al die jaren weer terug te zijn bij Veronica? Ja, het heeft natuurlijk niks meer met Veronica van vroeger te maken. Maar de luisteraars. De discjockeys die daar werken, ik zwaai en ik roep hoi tegen ze. Maar de luisteraars weten mij te vinden. En dat vind ik zo ongelooflijk leuk. Want dan blijkt ineens, want ik ben dus altijd Tineke van Koffietijd geweest. Maar Tineke in de avonduren heeft de meeste invloed op de mensen gehad. Tenminste, wat de muziek keuze betreft. En die muziek draai ik weer in de avond. En dat vinden ze allemaal fantastisch. En ik dus ook, want dat is mijn respons. Ja. Want laatst, toen we elkaar tegenkwamen, toen zei je ook nog... was ik maar ooit een eigen radiostation gewoon begonnen. Ja. Als je daar spijt van had. Ja. In je achtertuin, toch? Ja, precies. Kijk, als je nou ziet wat voor wildgroei er is... en dat we allemaal als bange hazen... maar ja, we waren strafbaar, hè. We hadden allemaal een gezin in 1974. En als je dus doorging, dan, ja, dan kan je de gevangenis in. En dat had niemand er voor over. Maar als je ziet wat er nu is... Ik had gewoon een zender in mijn achtertuin moeten hebben. Klaar. Op de, met niet FM, met de middengolf. Oh, Radio Tieneke. Ja, natuurlijk. Tieneke FM. Nou ja, nu is natuurlijk een spannende tijd voor de commerciële radiozenders. Ja, ik hou me hard vast. Met de veiling van de FM-frequenties. Veronica, ja, is spannend. Zeer. Wat verwacht je? Nou, ik hoop dat... kijk, het is ook een commerciële naam, hè, Veronica. Mm-hmm. Dus als dat zou werken, dan redden we het. Maar ik hou mijn hart vast. Want als ik zie welke omroepen er verder zijn... Een 100% NL bijvoorbeeld, ja, dat heeft een doel. Sky Radio heeft geen gesproken woord. Snap je? En Veronica is het oude systeem. En behalve ik als oude taart zit er niks van vroeger meer met mijn jingles en mijn muziekkeuze. Iedere zaterdag en zondagavond dan heb je uitzendingen van 11 tot 12 zit je daar. Ja, maar ik neem het niet op die tijd zend ik uit hoor. Ik neem het op. Ja. En dat is terwijl ik echt dol ben op live uitzenden en niets anders zou willen doen overdag, vind ik in mijn dode eentje in zo'n achterlijk gebouw gaan zitten. Vrijdag of zaterdagavond en zondagavond van 11 tot 12, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik doe het op woensdagmiddag. Ik werk ook met een technicus. Ik werk tegenwoordig met een fantastische muzieksamensteller ook, die heel veel dingen voor mij opzoekt. Want ik heb met mijn verhuizingen 25 jaar geleden al mijn LP's overgedaan aan de kinderen. Ik heb geen CD's meer. En toen zat ik nu met die verhuizing, had ik bijvoorbeeld 14 dagen geen internet. Nou, hoe kan ik nou toch in hemelsnaam? Ja, een stuk of 10 titels uit mijn hoofd, maar je kunt niet werken. Nee. Dus heb ik een fantastische assistent, Sjaak, die heel veel weet en ook precies weet wat ik leuke muziek vind. Dus dan werk ik toch met twee mensen en dat is heel gezellig. Wat Heerlijk. Vind je het nou het leukste? Waar geniet je nou het meeste van als je daar zit in die radiostudio? De muziek. Ik zoek, vind ik, toffe muziek uit. En om dat te kunnen delen. Je moet een lekkere sfeer maken. Het moet plezierig zijn. Er moet ook altijd gelachen kunnen worden. En ja, het moet een goede sfeer zijn. En die nieuwe muziek? Nou, die draai ik niet. Niet zoveel. Nee, ja, ja, het is allemaal die disco-meuk en die beat. Nee, ik vind dat helemaal niks. Ik hou van melodieuze muziek. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Tieneke de Nooi. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Die Tieneke de Nooi is vervelend. Tieneke de Nooi schittert als nooit tevoren in de Jomanda-documentaire. Heb met plaatsvervangende schaamte zitten kijken naar de 80-jarige Tieneke de Nooi. Betwijfel of het een goede zet was om deze onnozele kroepie centraal te stellen in deze documentaire. Tieneke de Nooi, de nieuwe Heintje Davids. Afscheid en als de wiedeweerga weer terug. Ah, leuk Tieneke. Wel jammer dat ze die biostabiel zooi aanprijsde bij Telcel. Zal wel wat knaken opgebracht hebben. Lekker met Tieneke de Nooi op de autoradio huiswaarts na een heerlijke avond. Hashtag Tieneke de Nooi. Ik ben verbijsterd. Je bent verbijsterd. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Echt waar? Wat verbijstert je dan? Nou, wat een idiote kritiek. Ja, de harde kritiek. Nou, ja. Dat noem ik geen kritiek. Dat is een gelul. Ja. Ja, sorry dat ik het zeg. Ja. Mensen die je niet kennen. En ja, je kan altijd zeggen van die vind ik niks. En dat vind ik helemaal niks. En een onnozele groepie. Hoe kan iemand dat nou zeggen? Dat ik een onnozele groepie ben? Nou, kijk, dat zijn van die scheldwoorden waarvan ik denk, daag, dat leg ik naast me neer, hoor. Echt. Maar ik ken dit niet, laat ik het zo zeggen. Als dit je dat soort kritiek. Vroeger als radiomaker, hoe kwam kritiek tot je? Was dat met brieven? Ja, maar ik heb het zelden of nooit gehad. Nee. Dus daarom ben ik zo verbijsterd. En dan denk ik, hè? Ja, het zijn ook alleen maar mensen die wat roepen, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Maar ten eerste luister ik daar nooit naar. En ik hoor het ook niet. Nee. Dus ik weet niet waar dit staat of waar mensen dit gezegd hebben. En waarom ze dit gezegd hebben. Maar er zitten ook positieve dingen tussen, hè? Van, ze schittert als nooit tevoren in de Yamanda-docu. Ja, maar ja, dat vind ik nou ook weer niet. Nee, maar dat vind ik wel niet mee eens. Nee. En lekker met Tineke op de autoradio huiswaarts. Na een heerlijke avond. Ja, nou dat is een actuele natuurlijk. Ja. Ja, vind ik wel leuk. Documentaire over Yamanda, waarin jij gevolgd werd, hè? Dat je op zoek ging naar Yamanda eigenlijk. Nou ja, nee, ik werd geïnterviewd. Want ik ben de eerste geweest die een documentaire over haar heeft gemaakt. Ja. En daar ben ik behoorlijk lang over geïnterviewd. En we hebben ook materiaal ter beschikking gesteld. En op een gegeven ogenblik, op datzelfde moment waren er twee documentaires in de maak. En nou, wat dat gaat, was ik onnozel. Want ik had in het begin niet door dat het twee verschillende maatschappijen waren. Dus ik kreeg van die hele aardige vakvrouwen aan de telefoon. Ja. En die elkaar ook weer kenden. Dus ik dacht dat het dezelfde documentaire was. Tot ik dus na twee maanden ontdekte dat het twee verschillende waren. En die ene, waar ik het meeste voor heb gedaan, tenminste waar ik de meeste keren voor ben geïnterviewd, die gingen op een gegeven ogenblik naar Canada. En die zeiden, ga je mee? En ik had van alle kanten al gehoord dat ze absoluut Yamanda niet wilde meewerken. Emiel Ratelband belde mij op en dat was dus een hele foute zet. Want die ging mij op hoge toon roepen van, je kunt er helemaal niet naartoe, want ze wil je niet ontmoeten. En ik verbied het je. Ik denk, ja, ben jij gek? Wie ben jij wel? En toen zei ik tegen die ploeg, ja, ik wil wel mee. Ik kon me namelijk niet voorstellen dat ze me niet zou willen ontmoeten. Maar, want jullie hadden een vriendschap. Nou, ja, dat is... Of zou je dat niet zo willen noemen? Nee, zo zou ik het... Nee. Kijk, en dat herken je als je met mensen op reis gaat. Ik heb twee documentaires met haar gemaakt. En het waren hele emotionele situaties. Dan raak je bevriend. En ze is met haar toenmalige vriend, ongelooflijk aardige kippenboer uit België, is bij mij en mijn man geweest in Zuid-Afrika. En ik heb het toen voorgesteld aan een stelletje vrienden. En dan ging ze weer healen. Johnny Kruijkamp, die vond het enig. Ja. Dus dat was, kijk, dat is het. En dan zie je elkaar vervolgens 18 jaar niet meer. Want vanaf het jaar 2000 heb ik haar niet gezien. Dus je kunt moeilijk spreken van een echte vriendschap. Ja. Want hoe leerde je haar kennen? Nou, ik heb een middagprogramma, of ik had een middagprogramma en een redactie. En dan hoor je op een gegeven ogenblik van een collega, een redacteur, Emiel van den Berg, die kwam uit de Betuwe en die zei, nou, wat er dan toch gebeurt in Tiel? Iedere zondag 1000 mensen en het is niet te geloven. Ik zei, ga eens even kijken. Nou, en toen hoorde ik dat en ik dacht, oh, dat gaan we filmen. En dat hebben we toen gefilmd, ja. En toen, op z'n honderds gezegd, toen brak de pleuris uit. Iedereen had wat meegemaakt. Ja. Ik stond er echt een beetje zo tegenover van, wat moet ik hiermee? Maar ik heb er bezig gezien met mensen. Ik heb er bezig gezien met getraumatiseerde vrouwen. Die in Bosnië-Herzegovina... Daar had ze weer onderbroeken ingezameld. Want dat missen die vrouwen het meest als ze gevlucht zijn. Ze hebben geen onderbroeken. Dat zei ze, dat soort dingen. Oké, dus met al die onderbroeken gingen wij naar die vrouwen toe. Maar dan gaat ze healen. En dan zie je wat er gebeurt. En dat heeft ze ook gedaan met kindertjes. Kindjes die slachtoffers waren van Tsjernobyl. En dat was in Polen. Kinderen die geen haar meer hadden, die... allerlei chemotherapieën kregen. En dan had ze weer allerlei pruiken ingezameld. Maar ook die kids weer healen. En net als dieren, kinderen kunnen niet faken. Die faken dat niet. En dieren ook niet. Ik heb hem met honden en katten bezig gezien. Nou, dat ligt daar. En dan staat zo'n hond weer op die eerst strompelend binnenkwam. Heb je altijd wel iets gehad met het spirituele? het heeft me het spirituele geleerd. Ook juist wat je eigen lichaam betreft en wat je aan kan. Dat mensen zich eens een keer meer bewust moeten zijn dat wat ze zelf allemaal kunnen. De zelfwerkzaamheid en de genezing ook van je eigen lichaam in werking zetten. En daar moet je aan werken. En dan kan een ander je mee helpen. En heb je er uiteindelijk gevonden? Heb je er uiteindelijk weer contact met haar gekregen? Ja, nou, zal ik dat verhaal vertellen? Ja. Want het is ook te krankzinnig geworden. Ik zei net, er zijn twee documentaires in de maak. Onze cameraman, met de hele bubs, met zijn ploeg, of met zijn camera's en licht, die zat in het vliegtuig en die komt een andere cameraman tegen. Hey, hallo, wat doe jij? Nou, zegt die andere, wij gaan Jomanda bezoeken. En die van ons denkt, krijg nou wat. Dus die andere zegt, wat ga jij doen? Hij zegt, nou, wij filmen bekende Nederlanders. die zat weg. Iedereen was op zoek naar Jomanda. Ja, iedereen was op zoek naar Jomanda. En toen belde hij ons en hij zei op het vliegveld, hij zei, joh, er is een cameraploeg hier aan boord met, ja, hoe heet die man nou? Het is, hij verzamelt ook allerlei oranje spullen. Het is zo'n zakenman. Het is eigenlijk een hele weirde man. Ik kan niet zo snel. Oh, die ook die carnavalhits heet. Ja, precies. Oh ja, ja, hoe nou, heet die inderdaad? Ja, die, ja. Nou goed, die was een vriend van Jomanda. Die had die blauwe jurk van haar gekocht en zo. En die zat in dat vliegtuig met een cadeautje en die wilde naar haar toe. En dat zouden ze filmen voor die andere documentaire. Nou, en toen zei ik, toen ik dat hoorde, dat hij ook aan boord zat. Ik dacht, ja, het zal me niet gebeuren dat hij eerder is dan mij. Dus wij, hup, naar dat huis toe van Jomanda. Mijn ploeg achter de heg, ik naar boven. En ik bel aan. En het duurt heel lang. En er komt eigenlijk, na 10 minuten komt er een mevrouw aan. En ik zeg, ik ben een vriendin eigenlijk van Jomanda. Ze kent me heel goed. En ik ben Tineke en ik kom uit Nederland. Ja, ze zegt me, ze wil niemand zien. Ik zeg, ja, maar zeg maar dat ik het ben. Dus ik was ervan overtuigd. Die staat zo, hey, Tines. Hè? Ja, nou, leuk. Ja. Nou, het duurde heel lang. En toen kwam die mevrouw weer en die zei, nee, ze wil echt helemaal niets. En toen draaide ik me om. En ik dacht, potverdikken we met een hele ploeg. Met 4 man zitten we daar, met alles hebben we bij ons. En ze stuurt me gewoon weg. Dus ik barstte bijna zijn snikken uit. Ik vond het zo afschuwelijk. En wij naar huis, nou, tenminste naar het hotel. En we komen eraan en mijn telefoon gaat. En ik heb het snelle besef om mijn speakertje aan te zetten. En die cameraman, die was aan het draaien, die was het hotel aan het draaien. De establishment shots, om te laten zien waar wij zitten. Mm-hmm. Dus die was aan het draaien en die ziet mij naar die telefoon rennen en dat speakertje aanzetten. Dus alles werkte ineens. Dus dat hadden we dan in beeld. Dat ze zei, Tines, ik heb gehoord, je staat er. En ik stond onder de douche en waar heb je pijn? Ik heb dat doorgekregen van Peet, mijn overleden echtgenoot. Die had tegen haar gezegd dat ik last had van mijn heup en dat ik ongelooflijk veel pijn had. Ze zei, hou je het telefoon op je heup. En je ziet in beeld, die cameraman heeft dat gefilmd, hoe ik dus trouw meteen, hup, mijn telefoon op mijn heup leg en na een paar seconden weer tegen haar spreek. En ja, ik zweer je, echt waar, het heeft gewoon een half uur geduurd dat ik geen pijn had. Bizar. Ja, het is ook bizar. Ja. Want kijk, en mensen die doorgeleerd hebben zeggen, dat kan helemaal niet, dat verbeeld zijn gezicht. En dat, ja, nee, het gebeurt. En nu is het hoofdstuk Jomanda afgesloten. Ja, ik heb gehoord dat ze hele vreemde dingen zegt en dat ze een beetje het spoor bijster is. En ja, dan houdt dat voor mij ook op, hoor. Daar heb ik geen zin in. Moet ik weer zoiets lezen van mijn lijstje? Nee, ik laat het geluid van je jeugd horen. Ja. komen. Is dit het geluid van je jeugd? Ik ben helemaal ontroerd. Gewoon omdat het ook prachtig is aan de firm. Maar het heeft alles te maken met mijn radioverslaving als kind al. Ik luisterde altijd naar de radio. En dat kwam ook omdat ik heel vaak geopereerd ben aan mijn voet. En de jaren 50. De popmuziek moest ik toen van Mia Smelt halen. En Moeders Wil Is Wet. En op zaterdagavond luisterde ik altijd naar de KRO. En die sloot af om 9:00 met het AV Firum. En dat, En wat voor meisje luisterde hiernaar, naar die radio? 9-jarige. Ja. Goh, dat je me hier ineens mee confronteerde. Mooi, hè? Ja, trouwens, ik ben trouwens een groot Mozart-fan, hoor, moet ik zeggen. Maar hoe was dat 9-jarige meisje? Oh, die wist alles beter en zo. Nee, ik... mijn vader en moeder waren sporters. En ik... mijn zus en ik, alle twee niet, maar we schelen 5 jaar. Dus toen ik 9 was als hij, mijn zus was 4. En ik was een lezer. Dat werd ook zeer gestimuleerd door mijn moeder, die bij een uitgeverij werkte. Ik las me 3 slagen in de rond. En ook dat naar de radio luisteren en naar muziek luisteren, want ik speelde klassieke muziek. En mama speelde ook prachtig piano. Maar dat vond mijn vader niet leuk, want die hield niet zo van klassieke muziek. Dus dat deed ze alleen als ze ruzie hadden. Oh. Dat is de tune van Moeders Wil Is Wet, wat je al eerder noemde, het radioprogramma. Van 1949 tot 1974, uitgezonden door KRO. Gepresenteerd door Mia Smelt. Het gaat heel vaak over Oh, hier horen we. Van Nederland, weer Baas in Eetland. Een programma voor u, samengesteld door u. Door u. Vandaag onder de titel Moeders Wil Is 15 jaar wet. Ik kon al die stemmen van de KRO nadoen. Echt waar. Voor u en door u. En altijd een omroepen met een accent. Een zachte G. Dat moest natuurlijk. Oh ja. De zieltjes winnen, joh. Die katholieken. Ja, dat zat in het zuiden. Want het gaat heel vaak over rolmodellen de laatste tijd. Want het heel belangrijk is dat je een rolmodel hebt. Dat je als kind denkt van ja, dat kan ik dus ook worden. Was zo'n Mia Smelt, was dat zo iemand voor jou? Ja. Ja, ja. Ik dacht, dat kan je wel eens een beetje vlotter doen. En ze had het ook over de Everly Sisters. Weet je wel, terwijl ik dus helemaal bezeten was in 58 van de Everly Brothers. Dat weet je dan toch. Maar ja, dan ben je dan 58, 59, ja, 17. Oké, maar ik bleef daarna luisteren, hoor. Je had zo weinig. Er was eigenlijk niks. Nee. Radio 1 of Hilversum 1 en Hilversum 2. En wat was het dat jij dus wist van jezelf of voelde van ja, dat kan ik. En ik kan het nog beter ook dan dat. Ja. Oh, nou ja, Omdat ik vanaf mijn 9e, 10e al wist dat ik bij de radio ging werken. Ik kom uit een omroepbuurt. Hè, de jaren 50, de glorietijd van de radioorkesten. In ieder huis bij ons in de Laan woonde een muzikant. En, dat voelde heel dichtbij. Ja, en bereikbaar. Natuurlijk. En papa die werkte, die maakte studio's geluid dicht, want hij was timmerman. En die, nou, die had dan weer allerlei beroemde mensen ontmoet. Had hij toch Annie de Reuver weer gezien. Nou, ik wist het gewoon. Dat ging ik doen. En vanaf mijn 12e, want ik zat bij de kabouters, dat was de jeugdafdeling van de padvinderij. En toen hebben we met 500 kabouters auditie gedaan bij de AVRO. En dat deed Herman Broekhuizen, ja, die deed dat. En dan moesten we zeggen dan, dit is de AVRO en dat is van Hoort, zegt het voort, voor de padvinderij. En, want de scouting werd nog niet gezegd in die tijd. En nou ja, uit 500 kabouters ben ik met twee meisjes, met nog een meisje, gekozen. Dus op 12-jarige leeftijd was je al te horen gewoon op de radio, op de landelijke radio. Nou, ik geloof maar 3 of 4 keer hoor, dat het feest geduurd heeft. En het gaat ook natuurlijk veel de laatste tijd over vrouwen in de mediawereld. Heb jij tegenstand ervaren in de mediawereld? Of heeft het je juist veel gebracht, het feit dat je vrouw was? Dat je vrouw bent? Toevallig werd ik van de week er ook over geïnterviewd. Hoe was dat nou met al die mannen? Mm. Ik zei, nou, ik was niet bij Veronica niet de enige vrouw, want we hadden meisjeswerk in de discotheken. Dat is niet een discotheek waar je op kon dansen, maar waar onze platen gearchiveerd waren. En die meiden en de collega's van de reclameafdeling, er waren meisjes. Maar bij de discjockeys was ik de enige. Ja. En in het begin, de eerste 2 jaar, hadden we omroepsters. Want Veronica deed eigenlijk hetzelfde wat de omroepen deden, alleen hadden wij de reclames ertussen. En ja, later, toen we de top 40 gingen doen, ja, toen werden we discjockey. En toen was het hartstikke leuk. Maar ik heb toen ontdekt, op een gegeven ogenblik, en ik heb het nooit zo gevoeld van het enige meisje. Nou, wel, omdat ik de enige vrouw was, moest ik 's morgens om 10 uur koffietijd doen. Want dat was voor de huisvrouw. En ik heb gevochten later om in de avond mijn eigen muziek te draaien, die ik fantastisch vond. Want in de ochtend moest ik toch Gert en de Mien draaien, alle duiven op de dam, weet je. En dat deed je dan, omdat ik dat ook voelde. Maar ik kreeg onmiddellijk die tijd toegeschoven, omdat ik vrouw was. Maar waar ik echt de pest over in had, en dat ontdekten we met onze tante Jam, geloof ik, op een gegeven ogenblik, dat die jongens gewoon heel veel meer verdienden dan ik. En daar ben ik op hoge poten voor naar de directie gestapt. En hoe ging dat dan? Nou, ik stond in de deuropening en oom Bul, die heeft het altijd, mijn directeur, hè, Bul Verwij. En oom Bul heeft het jarenlang nagedaan hoe ik daar die deur open deed. En die deuropening stond te schreeuwen van, u weet dat. Ja, ja, nou, hij wist het. Maar dat hebben ze meteen hersteld. Hij vond dat ik daar groot gelijk in had. En kreeg je evenveel kansen? Ja, oh zeker. Ja hoor. Ik heb, Of werkt het juist? Het kan ook juist in je voordeel hebben gewerkt dat je een van de weinige vrouwen was. Ja. Dat was, maar ik heb dat nooit zo gevoeld. Ik heb ook kansen zelf gecreëerd. En op het moment dat je dan toestemming krijgt om te doen wat je bedenkt, ja, dan is dat het leukste wat er is. Ja. En die mazzel heb ik mijn hele werkzame leven gehad. Dat ik dingen heb bedacht. Ja, er zijn ook dingen gewoon nooit doorgegaan. Want ik had echt heel veel rare ideeën ook. Die ik nog steeds leuk vind, denk ik. Nou, is dat een heel raar idee? Dat je denkt van, nou, dat was echt een heel gek idee. Maar goed, dat het niet is doorgegaan. Ja, nou, het schiet me nou zomaar ineens in mijn gedachten dat zo rondom het jaar 2000 waren wij bezig met 192 radio. En dat ik dacht, ach, moet je een stelletje amateurs zien. Van ons zitten we op een zolderkamertje, zitten we weer radio te maken. Maar wat er allemaal gebeurde. En dat je dat dan moest filmen. Dus de reality tv. Oh, ja. Maar dat was er daarvoor nog niet. Dus dat je de groei van een radiozender laat zien. En wat er allemaal gebeurt. En dat je dan en een live radio-uitzending maakt. En ook fake met toneel. Hè? Met acteurs erbij. Oh, ja. Ja, dat had ik allemaal bedacht. Maar John de Mol, die vond het niks. Nou, hij zal er nog spijt van hebben. Maar ik heb alle kansen gekregen en ik heb ze ook gepakt. Want je zegt ook aan het begin, niet alle vrouwen hebben een fijne, onderhoudende toon. Die hoge stemmetjes zijn gewoon niet prettig om naar te luisteren. Luister maar eens naar vrouwen die het redden. Mm-hmm. Die hebben een stem die niet hoog is. Bijvoorbeeld, is dat WNL? Op televisie is dat. 3 prima vrouwen. Die weten waar ze het over hebben. En als die 3 met ze bij elkaar zijn in een uitzending, dan word ik stapelgek, want die stemmen zijn precies hetzelfde. De een is niet van de andere te onderscheiden. Dat is het grootste probleem. Dat die stemmen niet van elkaar te onderscheiden zijn. En dan diezelfde toon. Nou, dan word ik hartstikke stapelgek. Dan kan ik er niet naar luisteren. En je zegt ook, wat denkt zo'n vrouw nou dat zo'n bekende zanger wil? Scrabbelen. Ja, dat was naar aanleiding van The Voice, hè? Ja. Want je vond de vrouwen naïef. Nee, dat is niet naïef. Dat is ontzettend stom. Als jij fan bent, en een hysterische fan, en je gaat je idool achterna, en je zit zoals in bij Ali B, juist, en je gaat in een hotel zitten en je wil hem zien, en hij belt om 11:00 s'avonds of je naar het hotel komt. Nou, denk je dan echt dat die man wil scrabbelen? Dan vraag je om moeilijkheden, hoor. Ja, sorry. En dan wordt er van alles gebruikt, of het nou drank of drugs of weet ik veel is. En dan is niemand meer toerekeningsvatbaar. Nee, ik vind dat heel erg stom. Hoe sta je er eigenlijk tegenover dat muzikanten, mannelijke muzikanten, zich hebben misdragen en hun muziek draaien? Vind je dat je van iedereen nog de muziek kan draaien, mag draaien? Kijk, op het moment dat... Wat denk je dat we doen met Michael Jackson. Michael Jackson, precies. Daar zat ik naar te zoeken. Wordt maar 82, dan moet je zoeken naar de naam van mijn Michael Jackson. Sorry. Heb ik ook, hoor. Ja, maar dat is het. Ja. Snap je? Niet meteen de volgende dag, maar... En wat denk je wat Mozart gedaan heeft? En wat denk je wat al die beroemde klassieke... dat zijn geen heiligen. Dan blijft er weinig over, ja, zeg je natuurlijk. Eigenlijk. Puccini gooit zijn vrouw van de trap af. Ja, en wij me draaien, joh, die opera's. Prachtig. Ja, ophouden. Kom op. En Marco Borsato, op het moment dat hij veroordeeld wordt... Nee, dan gaan we hem niet binnen de week weer iets leuks draaien. Maar nu wel. Het is echt een te zware straf. Ik vind het schandalig. Het heeft niets te maken met eerlijkheid en met zijn kunnen. En nu is er natuurlijk ook dat grote onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. De commissie van Martin van Rijn. Naar aanleiding van De Wereld Draait Door allemaal. Heb jij zelf wel eens dingen meegemaakt dat je dacht van ja, dit klopt niet, dit voelt niet goed? Ja, natuurlijk. Die jongens van Veronica waren allemaal achter slot en grendel gezet. Met alles wat ze zeiden. Maar daar zaten we niet mee. Dat was zoiets. En ik ook als vrouw hield ik de boel toch een beetje in het gareel als ik er was. En hoe deed je dat dan? Nou, door gewoon er te zijn. Dat ze dacht... Bijvoorbeeld, Sarazani op Texel was een discotheek. Ik mocht nooit mee. En waarom mocht ik nooit mee? Want dan gingen ze dus naar afloop met z'n allen in een boot. En leuk, nou, met alle groepjes erbij. Nou, tieners mocht niet mee. Dat snap ik. Want dan ben je een stoorzender. Ja, dus ik ging gewoon niet mee. Oh nee, maar ik had er wel wat van gevonden. Nee. Vond je het niet jammer dan? Nee. Dat je dan, ja, jij mag niet mee, omdat je vrouw bent. Nee, niet omdat ik vrouw ben, omdat ik dan te veel zie en dan... Daarom mocht ik niet mee. Kom, ze zitten niet op mij te wachten, ze zien me elke dag. Daar hebben ze helemaal gezin in. Ja. Dus met alle groepjes. Lieve schat, iedere muzikant hoeft maar dit te knippen met zijn vingers. En er hangen 5 dames aan die willen. Hè? En of ze nou 12 zijn of 18, ze zitten er. En die kerels die krijgen allemaal de schuld. En ze pakken het soms en dan worden ze gepakt. Ja, eigen schuld, dikke bult. Heb jij wel eens mannelijke groepjes gehad? Nee. Nee? Ja, wel, maar... Weet je, ik ben altijd getrouwd geweest en ik heb kinderen gehad. Dat scheelt een stuk, hoor. Dus je hebt toch iets afstandelijks dan. En als er gefluurd wordt, deed ik het zelf. Dus ja, zo ben ik dan ook weer. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Helplessly Hoping. Ja. Van LSB Experience. Ik hoorde inderdaad dat je in je uitzending heel enthousiast was over deze band. Ja. LSB Experience. Ik heb bij Rosa Spier, waar ik nu zit, heb ik daar een kanon geplaatst. Met de keurige muziek. En de LSB had aangeboden om te komen spelen daar. Ik dacht, ja, ik ga een nieuwe wind laten waaien door die prachtige concertzaal. En popmuziek brengen en jazzmuziek. En dat is mijn lust in mijn leven. En ja, ze hebben daar gespeeld. En iedereen, ik heb zo'n stapel kaarten en bloemen en bedankjes gekregen. Ze vinden het fantastisch. En dan ben ik voorafgaande aan die week. Ja, ik bedoel, het is erop of eronder. Hè? Of ze vinden het leuk of niet. Ze blijven liever bij klassieke, hè, behoudende muziek. Mm. Of ze vinden het leuk. En voorafgaande aan die week, ja, dan draai ik zo'n 2, 3, 4 keer per dag zo'n nummer van de LSB Experience. En dan het nummer van Crosby, Stills, Nash. Vind ik prachtig. Die sensatie die je voelt van, oh, ik heb nieuwe muziek ontdekt en het is geweldige muziek. Is die nog even groot als toen je 18 was? Oh ja. Oh ja, zeker. Nou en of. En de eerste keer dat ik de LSB hoorde was met dit nummer wat ik dus ken van Crosby, Stills, Nash. En toen dacht ik, nou jongen, zingen ze loopzuiver. Wat geweldig. Alleen maar de stemmen zonder de instrumenten toen. Ja. En nog. En het wankelen? Het wankelen. Ach, weet je, dat duurt bij mij nooit zo lang. Dan draai ik die knop om en dan bom. Dan een paar minuten? Ben ik er weer, ja. Ja? Ja. Je moet het allemaal zelf doen, hè? Dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar dat klinkt heel simpel, maar dat kan toch ook best moeilijk zijn? Hartstikke moeilijk. Ja. Maar als je zelf niet het initiatief neemt, dan is er niemand die jou kan helpen. En dan kan je zeggen, ja, ik heb dit nodig of ik heb dat nodig. Maar zelf moet je wel willen. Hoe zou je deze afkondigen, Tineke? Ja, ik zet even mijn koptelefoon wat zachter, want dan gaat hij rondzingen. Die staat op volle sterkte, hoor. Ja, ik maak altijd mijn excuses tegenover iedere technicus in de radiostudio. Want en dan zing ik de baspartij mee, dan de tweede stem, dan het piano, dan de gitaar. Ja, het is echt een vreselijk voor woorden. Hoe zou ik dit afkondigen? Help de sneeuwhoping, wat zijn ze toch goed, de jongens. Echt. Wat is nou het geheim van als muziekradio-dj om met hetzelfde enthousiasme die voor de 100.000ste keer diezelfde plaat aan te kondigen? Omdat die goed is. Dat is de lol. Ik denk ook dat als je het zelf zingt voor de 100.000ste keer, dat hij daarom ook mooi blijft. En dat, ja, dat kan ik alleen maar zien in relatie met mijn pianospel. Ik was 8 of 9 toen ik de mazurkas van Chopin ging spelen. En 60, 70 jaar daarna speel ik het nog voor de zoveelste. Hoeveel keren heb ik dat niet gespeeld? En mijn echtgenoot was dan weer zo lief om toch te applaudisseren iedere keer. Oh. Als ik het weer draaide. Ja, ja. Eigenlijk ben je een soort van wandelende encyclopedie als het gaat om muziek, radio ook. Hè? Zoveel fasen doorgemaakt, ja. Zoveel stations gezien van binnen. Wat is de grootste verandering die jou is opgevallen? De hoeveelheid en ook de manier van praten en de muziekzenders. Die had je vroeger niet. Er was zo weinig muziek. En dat heeft Veronica wel teweeg gebracht, hoor. En alle zendschepen in die tijd. De jaren 60 is de grote ommekeer geweest in Nederland. En niet alleen in Nederland, maar dat is eigenlijk overal. Ook in Engeland en in Amerika. Vroeger had je alleen de EFN. Nou, daar luisterde ik nog wel eens naar, want daar had je tenminste discjockeys. Maar dat was het enige voorbeeld wat we hadden. En radio op zondagavond, Radio Luxemburg. Jingles, daar hadden we toch nog nooit van gehoord. Dacht je dat in Nederland dat we dat hadden? Nee, spraken ze keurig allemaal, iedereen. Allemaal overal de N achter. Dat vind ik wel het nadeel, hoor, nu. Ik praat ook heel slordig tegenwoordig. Iedereen praat slordig. Het echte articuleren is weg. Ja, mijn dochter zei laatst... Die hoorde iets van mij uit de jaren 60. Zei, je klinkt als Juliana. Ja, de dictie ook heel mooi. Ja. Ja, ja, precies. En wat ik opvallend vind, is dat je toch regelmatig hoort van muziekradio-dj's die dan een burn-out krijgen. Die de druk te hoog vinden, die minder willen werken. Zoals Wietse de Jager laatst, hè, van 538. Die meer tijd wil doorbrengen met zijn gezin. Ja, dat hadden wij allemaal niet, joh. Nee, dat is het grote voordeel. Ik heb mijn baan altijd gezien. Ik ben een werkende moeder. Ik moest, en een man die afgekeurd was destijds. Dus ik moest financieel ervoor zorgen. En ik heb werk gehad. Ja. Want ik had na het verdwijnen van Veronica... heb ik 2 jaar nog bij de NOS gezeten, bij Radio 3... bij Frits Spits en bij Felix Meurders. Maar toen ben ik weer teruggegaan naar Veronica, omdat ik het aanbod kreeg van Rob Hout om de tv-regiecursus te doen, wat ik altijd graag wilde. Want er waren geen radiouren voor me. En ik moest werken. Dus dan heb ik die tv-regie gedaan. Maar mensen praten dan tegen mij over jouw carrière. Nee, ik moest gewoon werken. Ik heb nooit een carrière geambieerd. Nou, en wat gebeurt er dus nu? De laatste 20, 25 jaar met al die jongens. Die stappen in, ja, op een hoger niveau. En die moeten boksen tegen de beste. Er zijn discjockeys die niet met vakantie durven, omdat een ander het dan overneemt. En die kan misschien wel eens beter zijn. Nou, als ik dit soort verhalen hoor, dan denk ik, hè? Dus jij snapt die druk die ze voelen? Nu wel, ja. Oh ja, zeker. En dan is de een populairder dan de ander. En de een kan het beter uiten. En dan ziet hij er ook beter uit. Dat scheelt ook weer een stuk. Ja, ik kan het me wel voorstellen, maar het is een beetje overdreven allemaal, hoor. Ja, even onderbreken eventjes voor het nieuws van de NOS met Christian Bonenbakker. Ja, na urenoverleg in Den Haag is de deur van Algemene Zaken opengegaan. En verslaggever Lars Geers is in Den Haag. Lars, wat is er gebeurd? Zojuist is Sigrid Kaag naar buiten gekomen. En wat we daarbij horen is dat de gesprekken zijn gestaakt, maar niet zijn gestopt. Dat betekent dus dat we nog steeds een kabinet hebben. Want het is niet gevallen. Het idee is dat er morgen verder gesproken wordt. We hoorden al signalen de afgelopen uren dat de weer stukken beter was dan gisteren bij deze overleggen. En dat er inhoudelijk werd gesproken. Dat er werd gekeken naar verschillende scenario's, hoe de partijen toch tot een pakket zouden kunnen komen. Dat dus een val wellicht vanavond is afgewend. Zojuist kwam Sigrid Kaag naar buiten. We kunnen even luisteren naar wat ze precies zei. Nee, het is niet een kwestie van optimistisch-pessimistisch. Ik ben een heel realistisch mens. Ik denk dat we gewoon nog morgen weer verder moeten praten. En is het realistisch om morgen uit te komen? Het is een goede vraag. Morgen gaan we weer verder. Oftewel, nog niks weggegeven over wat er dan precies is besproken en of er iets ligt waar de partijen uit zouden komen. Sigrid Kaag zegt dat ze optimistisch is. Of niet optimistisch is en niet pessimistisch, maar realistisch. En daar moeten we het dan maar mee doen, blijkbaar. Zij is de eerste die naar buiten is gekomen. We hopen natuurlijk nog veel meer te horen van de andere deelnemers, want er zaten ook mensen van de ChristenUnie en er zaten mensen van de VVD. En we zijn heel erg benieuwd wat onder meer die mensen van de ChristenUnie dan precies te vertellen hebben, want die waren vandaag ontzettend boos over het feit dat de VVD iets op tafel had gelegd waar zij absoluut niet mee zouden kunnen leven. En dan willen we natuurlijk van de VVD weten of zij daarvan terug zijn gekomen, of van de ChristenUnie, of ze inmiddels wat minder boos zijn. Maar daar moeten we nog even op wachten. Ja, want eerder werd gezegd dat Rutte op ramkoers zou liggen. Zeker. Wat zou er dan nu veranderd kunnen zijn? Nou ja, dat is dus de vraag. De signalen die we van binnen kregen was dat er beweging was. Nou, het leek er gisteren op dat de VVD een hele harde eis had neergelegd. Namelijk dat er twee verschillende soorten migranten, asielzoekers zouden komen met een A-status en een B-status. De A-status zou betekenen dat de asielzoeker persoonlijk gevaar zou lopen om wat hij is of wat hij heeft gezegd. En die zou dan een andere, meer veiliger, ik zou bijna zeggen, een wat zekerder positie hebben in Nederland. En daartegenover zouden een generale vluchtelingen, mensen die vluchten voor oorlog, in Nederland komen, en hun positie zou wat minder zeker zijn, zouden eerder teruggestuurd worden en zouden dan ook minder recht hebben op gezinshereniging. Een bepaald maximum zou daaraan verbonden worden. Nou, dat was voor de ChristenUnie niet te slikken, zeiden ze. Ze zeiden ook dat de VVD dat wist, dat dat een rode lijn was en dat de VVD bewust die rode lijn had opgezocht en wat hem betreft dus op ramkoers was om het kabinet te laten vallen. Nou, vanavond zeggen ze dan dat er is wegbewogen van die rode lijn. Nu kunnen we horen van Wopke Hoekstra, die inmiddels bij de microfoon staat, of dat werkelijk zo is. Maar bent u nader tot elkaar gekomen? Ja, weet u, ik vind zelf niet verstandig om steeds een tussenstand te geven. Want we zijn natuurlijk niet voor niks al zo lang met elkaar in gesprek. En tegelijkertijd zien we reden om morgen na de ministerraad het gesprek te hernemen. En waar zit het hem dan op? Nog steeds op de gezinshereniging? Ja, maar ik help het gesprek niet door daar nog commentaar. Wopke Hoekstra is niet heel spraakzaam. Laten we even kijken of Carola Schouten, die zojuist naar buiten is gekomen, iets kan vertellen over de positie van de ChristenUnie. En dat we morgen weer verder. Is er weggebogen bij de rode lijn? Nou, we hebben gewoon hele inhoudelijke gesprekken. Die zijn, als het makkelijk was geweest, waren we er al uit geweest. Maar we gaan morgen weer verder. U bent optimistischer dan gisteravond. Nou, volgens mij heb ik gisteravond ook niet zoveel gezegd. Volgens mij toen spraken de gezichten wel boekdelen. En wat we ook vandaag uit de ChristenUnie hebben gehoord, was het zeer somber. Nu klinkt u toch iets positiever als u morgen verder praat. Nou, we zijn nog in gesprek, maar ik heb niet gezegd dat het makkelijk is. Is de crisis afgewend? We zijn nog in gesprek, dus dan is het niet zo dat het Maar er was vanuit de partij, vanuit de fractie, was er echt boosheid over wat er gisteravond is gebeurd. Is dat nu weg? Wij voeren hier gewoon inhoudelijke gesprekken. En dat doen we ook met vier partijen die echt kijken met elkaar van wat kan er en wat is er mogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar daar wordt niet meer over gevraagd door de heer Rutte? De ChristenUnie? In Rutte 4? Sorry, wat? Denkt u dat er nog een toekomst is voor de ChristenUnie in Rutte 4? Zolang we hier zitten, zijn we er. En zijn we ook nog, en morgen gaan we weer verder. Dus we zijn er nog. Maar positiever gestemd? Ik ga er geen kwalificatie aan geven. Dat is geen ja en dat is ook geen nee. Of er een toekomst is voor de ChristenUnie in dit kabinet. De gesprekken zijn niet makkelijk. Dat is wat we doorkrijgen van Carola Schouten. Wat me opviel aan de woorden van Wopke Hoekstra zojuist was dat hij zei dat er morgen na de ministerraad verder wordt gesproken. Dat is opvallend. Want dat betekent in ieder geval dat de dreiging van een stemming in de ministerraad over een pakket die hing boven de lucht, een stemming waar de ChristenUnie niet mee kon leven, dat die blijkbaar van tafel is. Want de stemming kun je alleen in de ministerraad doen en niet in gesprekken daarna. Dus wat we nu weten is dat de directe dreiging tot de val van een kabinet in ieder geval voor vanavond is geweken en wellicht ook voor morgenochtend. Op dit moment is staatssecretaris Erik van den Burg bij de microfoons verschenen. Ik ben erg benieuwd wat de staatssecretaris voor asielzaken heeft overgehouden aan de gesprekken vanavond. Want normaal gesproken moet het afgetikt worden in de ministerraad en dat kan morgen dus niet. Dat kan wel degelijk. Want dan kun je altijd nog zeggen, we komen weer bij elkaar. Maar in ieder geval morgen de reguliere ministerraad en daarna gaan we weer verder varen. Want er was een rode lijn, werd overgesproken. Is men wegbewogen bij die rode lijn vanavond? Wat inhoudelijk is besproken en hoe het is gegaan, dat vertel ik u nu nog niet. Maar we hebben, u hoort het ook aan mijn stem, veel met elkaar gesproken. Ja, die is altijd al schor, maar nu helemaal. Geen verschil. Nou, maar we gaan morgen weer verder na de ministerraad. Maar het ochtendoverleg. Ik denk niet dat er nog andere teksten uit de staatssecretaris voor asielzaken Erik van den Burg zullen komen. Inhoudelijk gaan ze niks zeggen. In ieder geval dat er morgen verder wordt gesproken. En daaruit moeten wij dan de conclusie trekken dat voor vanavond het kabinet Rutte 4 nog steeds overeind staat. Oké, dankjewel Lars Geerts in Den Haag. Dankjewel Christian. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1 en mijn gast is Tineke de Nooi. Hoi lieve Tines, Annelies hier, je Afrikaanse vriendin. Wij ontmoeten elkaar 20 jaar geleden, denk ik, bij Edith thuis in Tanzania. En dat was natuurlijk heel gezellig. En daar heb ik je ook leren kennen als heel gezellig bent. En mooie verhalenverteller. En natuurlijk ook je prachtige stem. Ik bedoel, dat is heel bijzonder. En veel mensen hebben daar natuurlijk heel lang van mogen genieten. Omdat je natuurlijk zo lang voor de radio hebt gewerkt. Maar ik vind voornamelijk ook dat je stem ook heel mooi kan verwoorden in je schrijven. En de verhalen die ik er altijd lees, moet ik ontzettend lachen. Want het is allemaal zo echt, weet je, het komt echt uit je hart. De onderwerpen zijn altijd zo uiteenlopend en dat maakt je denk ik ook heel bijzonder. Nou, Annelies. Leuk, hè? Een vriendin van jou, ja. Ja, ik heb haar in Kenia ontmoet, geloof ik. Daar was assistente van een hele beroemde Nederlandse film. Ja. En je zei aan het begin, het verdriet heeft de gelukkige tijd verdrongen. Ja, ik las het er straks op jouw verzoek voor. Maar dat verdient een verklaring. Weet je, mijn man, ik met Peet, mijn derde man, hè. Heb ik een fantastische tijd gehad. Het meest ideale huwelijk wat er is. Echt, echt. Ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd, denk eraan, neem nooit met minder genoegen. Want wat maakt het zo ideaal dan? Nou, omdat wij zoveel van elkaar hielden. Hij was zo dol op me. Hij had bewondering voor me. En ik heb bewondering voor hem. En ik vond hem fantastisch. En ik vond eigenlijk alles even leuk wat hij deed. We hadden een lol, we konden schik hebben. Hij speelde, hij was chirurg. Maar hij wist overal wat van. Hij had een waanzinnige brede belangstelling. Hij weet heel veel van kunst. Veel van literatuur. Ja, en hij speelde fantastisch piano, jazz. Een beetje George Shearing-achtig. En hoe leerde je hem kennen? Nou, dat is een verhaal. In de jaren 60 was hij directeur van het ziekenhuis in Laren. En toen ben ik een keer van de trap afgevallen en heb ik meteen gebroken. Daar heeft hij dus op zondag had hij dienst. Later ging mijn vriendinnetje, mijn schoolvriendin en beste vriendin, die was doktersassistente, die ging in het ziekenhuis werken als hoofd van de polykliniek. En of het eerste hulp, weet ik veel. En Peet was gescheiden en had 4 kinderen op dat moment. En zij ging daar op zaterdagmiddag naartoe om pannenkoeken te bakken. Nou, en van het een komt het ander. Toen werden ze verliefd. En ik was getuige bij hun huwelijk. Toen kregen zij weer 3 kinderen. Dus Peet heeft 7 kinderen. Ze zijn heel lang, hebben ze een prima relatie gehad, tot zij hartstikke ziek werd. En hij 5 jaar geweten heeft dat het een aflopende zaak was. En ze had daardoor ook het probleem dat ze niemand meer wilde zien. Dus wij hadden elkaar uit het oog verloren. Maar ik wist ook niet dat ze zo ziek was, want dat mocht niemand weten. Nee. Nou, en een lang verhaal kort te maken. Toen op een gegeven ogenblik kreeg ik een brief van hem. Dat, Tines, je bent ons getuige geweest, maar ik wil niet hebben dat je het uit de krant leest. Maar Tietje is terminaal ziek. En dat wilde ik even vertellen. Nou, ik stortte me in de vernieling. En ik zei, nou, die gaat niet dood zonder met mij gesproken te hebben. Ik wilde zien. En toen belde die de volgende dag dat ik welkom was. En toen heb ik daar een uur gezeten, gelachen, gehuild. En 3 dagen daarna was ze gestorven. En op de begrafenis zei ik tegen hem, nou, ik heb zo lang niks gezien van jou en de kinderen, want ik was gescheiden al 8 jaar. Ik zat echt niet op een andere man te wachten. En bovendien, die relatie hadden wij nooit. Wij konden schik hebben en het was een hele goede vriend. Maar binnen een paar maanden waren we ineens, omdat het zo vertrouwd was en zo herkenbaar. Hij had mijn vader en moeder gekend. En oh, mijn vader leefde nog in die tijd. We wisten zoveel van elkaar. Je had al een basis. Ja, ja, we hadden een veiligheid samen. Ja. En ja, daarnaast ongelooflijk veel gezamenlijke interesse. En nogmaals, hij leuk, als hij voor de 100ste keer de mazurka van Chopin van mij hoorde, bleef applaudisseren. Dat is echt liefde. Ja, ja, dat is het ook. Nou, maar wij hebben het zo goed gehad. En dan krijg je, nadat we 15 jaar bij elkaar waren, kreeg hij zijn eerste hersenbloeding. En de tragiek van de hersenbloeding is niet alleen dat je in een rolstoel kan komen te zitten, maar ook een karakterverandering en een hele verandering. En daarna kreeg hij er weer in en nog in en nog in. En dan heb ik de eerste 4 jaar heb ik hem nog verzorgd. Tot de thuiszorg in Nederland zei, ja, we doen het, we kunnen het niet meer. En dit huis is ook niet geschikt. Hij moet in een lift en hij moet dit. En dan krijg je dat hij 8 jaar lang in een verzorgingstehuis heeft gezeten. En dan af en toe niet eens wist welke vrouw ik was. Was ik nummer 1, 2 of 3? Was ik die Tote, of Tine, snap je? Nee. En dan moet je alles verzetten om daar naartoe te gaan. Want dat ging er nooit meer de laatste jaren met plezier naartoe. Ik wist ook niet meer. Ik probeerde hem de verhalen te vertellen, maar het drong nauwelijks goed tot hem door. En ja, nou, en dat, dan, als hij dan sterft, dan duurt het een hele tijd voordat alle leuke dingen weer terugkomen. En die zijn nu terug. Ook door mijn vrienden in Zuid-Afrika. Want die kenden ons alleen maar samen. En heel goed. En de slechte tijd heeft hij hier in Nederland meegemaakt, dat hij hier in het tehuis zat. En iedereen zei, ah, jullie waren allemaal zo leuk. En dat was zo. En toen kwamen bij mij ook weer de leuke herinneringen. En daar ben ik zo blij om dat dat nu zo is. En je zegt ook, ik zit niet te wachten op een nieuwe meneer. Nee. Ik mis het wel, moet ik zeggen. Maar om dat hele traject met weer het uitzoeken, de veiligheid, want ik ben niet anoniem. Dan krijg je ook weer zo'n oude kerel, die zit ook in een rolstoel. Ze hebben allemaal wat, mijn vriendjes. De een heeft kanker, de ander heeft zuster. Ja, toch? En je wil gewoon iemand zonder rugzak, zonder rolstoel? Nou, ja, dat kan niet. Nee. Dus, en zij hebben ook iemand die... Ik loop ook met een rollator. Nou, dat is ook ijzersterk binnenkomen. Ja. Nee, ik heb leuke vriendjes, laat ik het zo zeggen. Waar ik mee uitga en uit eten ga. En dat vind ik belangrijk. Maar ik mis het wel. Ik mis het gewoon een arm om me heen en lekker tegen iemand aan liggen. Dat is een mis. En dan kan ik me voorstellen dat als je uit de radiostudio komt, dat je thuis komt, dat iemand zegt, hoe was het? Ja, precies. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat de volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets meegenomen? Heb ik hem? Nee! Oh, wat had ik moeten meenemen? Oh, dat ben ik vergeten. Oh, dat geeft ik niet. Ik dacht dat ik nog muziek moest draaien. Oh ja, nee, er komt ook nog muziek inderdaad. Want de muziek die jij wilde laten horen is van Sutherland en Pavarotti. Ja. Rigoletto Quartet. Bella Figlia dell'Amore. Ja, nou, dat is iets weer wat Peter en ik samen ontdekten. Want ik ben dus opgevoed met klassieke muziek. Maar ik ben dol op opera. En Peter hield ook van opera. Maar terwijl zijn leven bestond uit jazzmuziek. En zo zijn wij dan naar Verona gegaan. En 3 dagen lang in een beeldschoon hotelletje. En lekker eten. En iedere avond een opera. Oh, snap je? We kregen er geen genoeg van. En dit is uit Rigoletto. En dat is 4-stemmig. En dat is zo moeilijk. En moet je je voorstellen dat ze dat allemaal live staan te doen. En daarnaast is het een liefdeslied. En Pavarotti die zingt dat zo ondeugend en die zingt dat zo fantastisch. Ja, het ontroert me altijd. Juist omdat het zo knap en muzikaal is. Hé, en dat pensioen, gaat dat er nog komen? Of ben je daar helemaal klaar mee? Nou ja, dat denk ik wel hoor. Ik dat denk heb je dat gehad. Ja, nu weer door. Dat red ik niet hoor. Want ik wil toch wat doen. Ja. Dus kijk, je blijft gewoon. Ja, Je blijft gewoon radio maken. Ja, nou ja, niet alleen radio maken. Ik wil ook concerten organiseren. En ook weer... ik hoop dat ik bij Roze Spier ook de kans krijg om tentoonstellingen te organiseren. Festivals? Ja, nou ja, festivals. Nee. Meerdaagse festivals. Nee. Dat was de laatste keer dat ik bij Pinkpop ben geweest, dat ik met Jeroen Soer in een tentje zat. Dus dat is 40 jaar geleden. Ja. Ja, dankjewel Tineke dat je mijn gast wilde zijn. Ja, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op alle socials, @MishaBlok. Jij vindt dat onzin, hè? Nou, ik vraag niet aan de luisteraars hoe vind je het. Nee, als iemand mij schrijft en er een mening over heeft, dan lees ik dat wel degelijk. Maar ik ga het niet vragen. Ik ben degene die bepaalt wat een programma, of dat goed is of niet. Je luisteraar mag inbreng hebben, kan inbreng hebben, maar het verschil tussen mij en de luisteraar is dat ik weet wat iedereen leuk vindt. En daarom vinden mensen leuk dat ik een programma heb. En niet het programma van de luisteraar. Want laat je die luisteraar het programma maken, dan is het niet het succes wat jij hebt. En dat geldt met alles. Alle programma's, ook tv-programma's met mensen die inbrengen. NPO Radio 1. Dat mislukt.